الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز دوستlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş, o ilk neslin, o güzide neslin ayak bastığı toprakları anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki o mübarek ayakların değdiği yerler farklı bir manaya, farklı bir ufuka kapı açarlar. Çünkü o basılan yerlerde o toprakların ve ayakların sahipleri vardıkları yere imana ait şeyleri de götürürler. O topraklara imanın tohumlarını da ekerler ve inşallah orada her daim imana ait bir hareketlilik ve canlılık ortaya çıkar. İşte biz bu vesileyle geçen dersimizde Diyarbekir demiştik, Diyar-ı Sahabe'yi anlamıştık. Bugün de inşallah Hazreti Peygamber'in rüyası İstanbul deyip yaşadığımız bu coğrafyanın değer ve kıymetini yine sahabenin refakatinde, yine o güzide insanların rehberliğinde anlamaya çalışacağız. Dersin başında bir örnek vermeme müsaade edin. Hani Sadi bir gün bir toprak parçası alır da koklayınca o toprak parçasını oradan güzel bir kokunun geldiğini hisseder. Ve sorar toprağa, sendeki bu kokunun sebebi nedir diye. Toprağın da ona şöyle bir cevabı olur: o koku benden değil. Bir dönem ben güle yataklık etmiştim. Üzerimde biten güllerdendir o koku diyerek kendisinin aslında gülden dolayı değer kazandığını ifade eder. İşte eğer bir toprak parçasında da, bir coğrafyada da büyüklerin ayak izleri varsa, oraya iman namına ekilmiş tohumların varlığını hatırlar. Aradaki zaman ve mekan farkı ne kadar uzarsa uzasın, aslında o coğrafyadan bugüne süzülen o kokuyu duymaya çalışırız. İşte İstanbul dediğimiz zaman da aynı şeyi diyeceğiz. Halk başka bir şey için kullanır taşı, toprağı, altın, İstanbul diye. O ifadeyi ben de kullanıyorum. Gerçekten taşı, toprağı, altın. Ama dışarıdaki insanların anladığı gibi değil. Buradaki gayretlerin ve çabaların, yüzyıllardır buradaki iman namına dökülen terlerin ve kanların, ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri başlayan o bitimsiz rüyanın neticesidir aslında bu topraklarının, taşının ve toprağının altın olması. Allah inşallah bizlere hakkıyla bu toprakların kıymetini bilenlerden eder de, öyle bir şuur verir de, yarın bu toprakların asli sahipleriyle bizleri karşı karşıya getirmez. İnşallah bizler buraların hakkını öderiz ve buraların asli sahipleriyle yarın karşı karşıya geldiğimiz zaman yüzümüzün akıyla onlara bir şeyler söyleyebilecek kametlerin sahibi oluruz. Bu dualarla Hazreti Peygamber'in rüyası İstanbul diyeceğiz. Allah Resulü'nün rüyası, belki kardeşlerimiz Efendimiz böyle bir rüya mı gördü diyeceklerdir. Şimdi anlatınca siz de göreceksiniz. Bu öyle bir hadisle falan olmuş bir şey değil. Ta öncelere dayanan aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hedef göstermesiyle başlayan bir sevdadır İstanbul. Ve genelde bu gözden kaçırılır. İşte biz bu hakikati bugün anlamaya çalışacağız. Allah Resulü'nün rüyası dersek işi ta nübüvvetin başına götürmemiz lazım. Nübüvvetin ya 3. yılıdır ya 4. yılıdır. Net bir şey söyleyemiyoruz bu konuda ama başlangıç tarihi olduğu muhakkaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 ya da 4 yıldır Mekke'nin sokaklarında قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِهُ diyerek insanları bu yeni dine davet etmiş. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Kabul edenler etmiş, reddedenler etmiş, inkar edenler etmiş, davete dost olanlar çıkmış meydana, davete düşman olanlar çıkmış meydana. Ve Allah Resulü bir pota kurmuş ki biz o potaya Darul Erkam diyoruz. O Darul Erkam'da yiğitler yetiştirmeye başlamış. İslami davetin sesi ve sedası Mekke sokaklarında yankılanmaya başlayınca birileri endişelenmiş ve bu daveti kabul edip Allah Resulü'nün arkasında yer alan yiğitlere işkenceler, baskılar, yıldırmalar başlamış. Elbette ki bunların en büyüğünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşamış. İşte onun mübarek ellerinde yetişen o ilk nesil, o ilk günlerde, yer demir gök bakır olduğu günlerde, imanın pahalı olduğu günlerde bedel ödemişler. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki bazen takatleri zorlayacak durumlar olmuş. O durumları yaşayan sahabilerden bir tanesi Habbab İbni Eret Allah Resulü'nün yanına gelmiş. Ya Resulallah, dua et de Allah bize bir çıkış yolu göstersin. Bunu dediği zaman Habbab o ana kadar bu işin bedelini en son noktaya kadar ödemiş olarak Efendimizin karşısına geçmişti. Buna rağmen Allah Resulü Habbab'ın bu talebinden hoşlanmamıştı. Size ne oluyor ki demişti. Sizden önceki iman edenlerin başlarına türlü türlü işler gelirdi de onlardan bir tanesi geçip de Allah'ın peygamberine ya da Allah'a böyle bir talepte bulunmazdı. Onların bedenleri, etleri demir taraklarda taranırdı da yine de bir şey söylemezlerdi. Size ne oluyor ki demişti. Size ne oluyor ki dediği Habbab sıradan biri değildi dostlar. O Allah Resulü'nün karşısına gelene kadar bugün bizim anlatmakta zorlandığımız onlarca bedeli ödeyerek gelmişti. As bin Vail'den görmüştü işkenceler. Ebu Cehil'den görmüştü. Ümeyye İbni Halef'ten görmüştü. Bunca işkencenin üzerine ya Resulallah dua et de bir çıkış yolu Allah bize göstersin demişti. Ama Efendimiz bundan bile hoşnut olmamıştı. Niye peki? Efendimiz öğretmek istiyordu o ilk nesle de bu nesle de. Bu dava ucuz bir dava değil. Risaletin davası pahalı bir davadır. Bu davada birçok şey insanın başına gelebilir. Ne gelirse gelsin dize vurup da havlu atmak yok bu yolculukta. Son güne kadar yürümek var. Bunu öğretecek. Habbab'a bu sözleri söylüyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar bir kadın tek başına yolculuk edecek. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Allah Resulü'nün gördüğü bir rüyadır. Bu rüyadır. Rüyayı siz sadece uykudayken görülen bir şey olarak anlamayın. Rüyayı hayal olarak anlayın. Rüyayı hülye olarak anlayın. Rüyayı belirlenmiş bir hedef olarak anlayın. Rüyayı aşk olarak anlayın. Sevda olarak anlayın. Ne olarak anlarsanız anlayın ama ben rüya diyeceğim. Bu Efendimizin gördüğü bir rüyaydı. Sabredin, yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecek. Bu ne demek? Bu şu demek. Gruplar halinde kervanların bile korkarak geçtiği o coğrafyaların hepsi İslam'ın bayrağına teslim olacak. Çünkü ancak İslam'ın bayrağı altındaki bir yerde bu düzeyde emniyet olur. Eğer nübüvvetin 4. yılıysa Allah Resulü'nün avuçları arasında bir avuç sadece yiğit var. Baskılar ve işkenceler en üst safhada ama Efendimiz böyle bir rüya görüyor. Hire'den Hadramut'a, Yemen'den Irak'a. Hadramut Yemen, Hire ise bugün Irak içerisindeki Necef ve civarındaki bölge. Irak'tan Yemen'e kadar bütün coğrafyalar İslam'ın bayrağıyla tanışacak. Allah Resulü o ilk günlerde gördüğü rüyayı Habbab'la aslında paylaşıyor orada. Bu rüyayı Habbab'a söylemesinin altında bir de şöyle bir hakikat yatıyor. Aslında biz böyle anlıyoruz. Ey Habbab, aynı rüyayı sen de gör. Bu iş rüyasız olmaz. Eğer Risalet davasının mensubuysan sen de rüya görmelisin. Sen de rüya üzere yürümelisin. Peki Habbab bu mesajları doğru anladı mı? Öyle bir doğru anladı ki dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu meseleyi duyduğu zaman nübüvvetin 4. yılıydı. Habbab tam 42 sene bu rüyayı gördü. 42 sene boyunca acaba hangi gün Allah Resulü'nün söylediği hakikat gerçekleşecek diye gayret ve çabasını hep bunun için hasretti. Cihat meydanlarından cihat meydanlarına koştu. En son hicretin 37. senesi Hazreti Ali'nin arkasında imametin saflarında saltanata karşı kılıç sallayınca o meydanda hastalandı. Vefat edeceğini anladığı zaman da yanındaki dostlarına ve arkadaşlarına şöyle bir istekte bulundu. Şimdi söyleyeceğim cümle size çok tanıdık gelecek. Ben vefat edersem benim bedenimi alın, Irak topraklarının içlerinde varabileceğiniz en son noktaya varın ve oraya defnedin. Bu cümleyi hatırladınız değil mi? Kimin, ona biraz sonra geleceğiz. Ve orada vefat eder Habbab İbni Eret. Bu olayı bize aktaran kitaplarımız derler ki Kufe'den daha da öteye bir noktaya ancak götürebilmişti İslam askerleri onun bedenini. Oraya defnettikleri zaman da orada canlı namına hiçbir şey yoktu. Ama çok az bir süre sonra orası Habbab İbni Eret ile birlikte şenlendi. Yani bir sahabinin ayak izleri oraya yerleşimin oluşmasına sebebiyet verdi. İşte Habbab işin başında Allah Resulü'nden doğru bir biçimde öğrendiği bu rüyayı kendisi de görmüş ve en sonunda o rüyanın gerçekleştiğine de bizzat şahit olmuştu. Bu nübüvvetin 4. yılı. Gelin buradan nübüvvetin 10. yılına gelelim. 10. yıl zor bir yıl, hüzün yılı siyer içerisinde. Ebu Talip gitmiş, Hatice gitmiş, Mekke davete karşı gelmiş. Allah Resulü 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış. O 10 yılın sonunda kazandığı insan sayısı sadece 250 olmuş. En iyi rakamı söylüyoruz. O gün Mekke'nin nüfusu 10 bin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sadece 250 insana İslami daveti ulaştırıp onları ikna edebilmiş. O 250 insanın da 129'u iman namına bir rahatlık bulamadığı için Mekke'den Habeşistan'a hicret etmiş. Böyle bir zaman ve zeminde Allah Resulü acaba Taif imana yatak olur mu diye Mekke'den Taif'e yönelmiş. Taif'i biliyorsunuz, hiç oralara girmeyelim. Hani Ayşe validemiz bir gün Efendimiz'e hayatının en zor günü neydi diye sorduğu zaman Allah Resulü derin bir ah çektikten sonra Taif gününü anlatmıştı. Taif'te hakarete uğramış, izzeti ve onuru çiğnenmiş, Bir de taşların hedefi olmuş. O kanlı bedenlerle ancak Ninovalı Atlas'ın üzüm bahçesine kendini atmış. Orada sadece ve sadece Atlas'ı kazanarak Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Efendimiz giderken de dönüş yolunda da hep aynı rüyayı görüyordu. Gün gelecek. Hire'den Hadramut'a bu mesajlar taraftar bulacak. Bu mesajlar ulaşacak. O kanlı bedenli hali, o mahzun hali Mekke'ye doğru geldiği zaman Mekke'yi gören bir tepenin üzerinde Efendimiz oturacak. O gün bir sosyal kural var Mekke'de. Bir iş üzere çıkan biri ancak birinin himayesinde Mekke'ye girebilir. Efendimiz yaşlı gözlerle Mekke'ye baktığı zaman şunu diyor. Amcam Ebu Talip mi var ki bana kol kanat gersin? Hatice'm mi var ki bana sahip çıksın? Kim beni himaye edecek? Kim beni himaye edecek? Şimdi evine gidemiyor Allah Resulü. Evine gidemeyen birinin yüreğinde Hire'den Hadramut'a uzanan bir coğrafya var. Kendinizi bir koyun Allah Resulü'nün yerine. Ne düşünürsünüz? Der misiniz kendi kendinize, sen daha evine gidemiyorsun. Ne Yemen'inden, Irak'ından bahsediyorsun? Beşer bunu düşünür. İhtimaldir ki biz Efendimizin orada söylediği bazı sözlerden bunu çıkarabiliyoruz. Bir beşer olarak, ama beşerin sultanı olarak o da bunu düşünmüştür. Sen ne Hire'den Hadramut'tan bahsediyorsun? Evine giremiyorsun demiştir Allah Resulü. Efendimizin o andaki ruh dünyasında bunlar geçiyor. Kim beni himaye edecek? Üç şahsa adam gönderiyor. Üç Mekkeli müşriye. Ahnes bin Şerike, Süheyl İbni Amr'a, Mutim İbni Adi'ye. Gelin beni himaye edin diyor. İlk ikisi kabul etmiyor. Üçüncüsü kabul ediyor. Mutim İbni Adi geliyor adamlarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kılıçlarının gölgesinde Mekke'ye götürüyor. Ve Allah Resulü o anda bir Mekkeli müşriğin kılıcının gölgesinde ancak girebiliyor. 50 yıldır doğup büyüdüğü ana ocağına, baba kucağına. Peki Efendimiz orada bu ruh halindeyken, yani ben evime giremiyorken, ne Irak'ı ne Yemen'i diye düşünürken Allah ne demiştir? Hiç merak ediyor musunuz? O anda Allah ne demiş? Nasıl uyarmıştır Resulünü? Allah Resulünün o anki o ruh halini çok farklı bir noktaya çekmiştir. Ne yapmıştır biliyor musunuz? Yusuf suresiymiştir. Yusuf suresiyle birlikte bir anda Efendimiz o ruh halinden farklı bir ruh haline dönüşmüştür. Yusuf suresi Kur'an'ın Ahsenul Kasas dediği bir sure. 111 ayetlik, gerçekten kıssaların en güzeli, en hası olan bir sure. Çok mesajları var Efendimiz'e. Birçok alanda Allah Resulüne farklı şeyler söyler. Ama Efendimiz'e Yusuf suresinin özellikle Taif dönüşünde verdiği bir tek mesaj var. Nedir biliyor musunuz? Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, rüya gör. Bu iş rüyasız olur. Aslında Yusuf suresinin Efendimiz'e söylediği şey budur. Rüya gör, bu iş rüyasız olmaz. Bakın Yusuf suresine, bunun ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Bir rüyayla başlar, bir rüyayla biter. Daha işin başında Yusuf bir parça çocukken 11 yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini görür rüyada. Güzel bir rüyadır. Mesajlar yüklüdür. Ama babası ona kimseye bahsetme diye tembihte bulunacaktır. Sonraki süreçler hep bu rüyanın aksine işleyecektir. İktidarı rüyasında gören Yusuf gözünü kuyuda açacaktır. kardeşleri onu kuyuya atacaktır. Sonra kervan oradan geçerken onu fark edip bir pazarda değersiz birkaç dirheme satacaktır. Kur'an'dan öğreniyoruz. Onu Mısırlı bir aziz alacak saraya hizmetli olarak. Daha büyük bir imtihanla karşılaşacak. Sarayın Züleyha'sı onu farklı bir şeye davet edecek. Saraydan yeniden zindana doğru bir yolculuk edecek. Zindanda iki tane zindan arkadaşı var. İkisinin de rüyasını dinleyecek. Rüya üzere yürüyoruz bakın. İki zindan arkadaşı iki rüya anlatacak. Rüya yorumu gibi bir kabiliyete sahip olan Yusuf o iki rüyayı da yorumlayacak. Sonra hükümdar da bir rüya görecek. Ve o rüyayı da Yusuf yorumlayacak. En son sonlara doğru Yusuf en başta gördüğü o rüyanın gerçekleştiğine şahit olacak. Bunları anlatıyor Allah kendi peygamberine ve Resulüne. Sen şimdi kuyudaki Yusuf'sun. Eğer sen Yusuf gibi rüya görmeye devam edersen yarın kuyulardan iktidara doğru yürüyeceksin. Allah Resulüne verilen mesaj bu. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mesajları doğru anlıyor muydu? Elbette ki dostlar. Her mesajı doğru anladığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o mesajı doğru anlıyordu. Bakın Taif'in üzerinden 2 yıl geçmiş. 2 yıl sonra Allah Resulü Medineli bir grup Müslümanla başlayan Akabe sürecini ikinci Akabe biadında farklı bir noktaya taşıyınca hicret için artık harekete geçmiş. Hicret yolunda yürürken başına 100 deve konmuş. Ölü ya da sağ getiren 100 devenin sahibi olacak. Allah Resulü böyle bir korku haliyle Mekke'den Medine'ye doğru yürüyor. Hudeyd Vadisi'ne geldikleri sırada bölgenin en meşhur savaşçısı Süreka İbni Malik onları tutuklayıp 100 devenin sahibi olmak için karşılarına çıkıyor. Hazreti Ebubekir endişeleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yol boyunca söylediği o sözü hatırlayın. La tahzen innallaha ma'ana. Korkma, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Böyle bir zeminde Süreka'yla karşılaştıkları zaman Süreka Allah'ın bir rahmeti gereği orada iman edecek. Mesele uzun, ben asıl anlatacağım şeyi anlatmak için biraz buraları kısaltarak geçiyorum. Orada iman edince Süreka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir talebi var. Ya Resulallah, bana bir emanname yazsan, küçük bir kağıda bir şey yazsan da yıllar sonra ben senin yanına geldiğim zaman o kağıtla bugünkü günü sana hatırlatsam olmaz mı? Olur der. Amir İbni Füheyre'ye ey amir Muhammedun Resulullah yaz ve Süreka'ya verdir. Amr Muhammedun Resulullah diye ufacık bir kağıda yazar ve o kağıt Süreka'ya verilir. Süreka kağıdı alır. Sevinçle Efendimizin yanından gittiği sırada Allah Resulü ey Süreka der yanına çağırır. Nedir biliyor musunuz? Ey Süreka der. Nasıl bilirsin o günü ki o gün Allah senin avuçlarının arasına Kisra'nın bileziklerini koyarsa. Böyle bir mükafata sahip olduğun o günü sen nasıl bilirsin? Bu ne demek dostlar? Hire'den Hadramut'aydı o güne kadar. Yusuf suresinden sonra Efendimiz rüyasının coğrafyalarını genişletti. Hire'den Hadramut'a daha da ötesine geçerek Kisra'yı da bu işin içerisine dahil etti. Kisra kim? Sasani devleti. İran İmparatorluğu. Devrin en büyük süper güçlerinden bir tanesi. Öyle ki bugünün dünyasında kıyasladığımız zaman nereleri söyleyeceğimizi artık siz hayal edin. O süper güçlerden bir tanesinin ganimetlerini Sürekaya müjdeliyor. Ama o yol üzerinde kendi can emniyeti bile yok Efendimiz. Kendini dahi muhafaza edemeyen, muhafaza edip de sağ salip oraya Medine'ye varıp varmayacağını konusunda tereddütleri olan Allah Resulü Kisra'nın ganimetlerini müjdeliyor. Ne oluyor peki? Efendimiz o müjdeyi vermesinin üzerinden sadece 10 küsür yıl geçiyor. Hazreti Ömer dönemi ve Hazreti Ömer'in en büyük kumandanlarından biri olan Sad bin Ebi Vakkas Kadisiye seferinde İran ordusunu yerle bir edince oradan elde edilen ganimetleri develer yüküne bindirerek Medine'ye gönderiyor. Hazreti Ömer gelen o ganimetleri görünce yıllar önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği o müjdeyi hatırlıyor da bir avuç bilezik alıp Sürekan'ın avuçlarının arasına bırakıyor. İkisi de gözyaşları içerisinde sadakla ya Resulallah diyorlar. Nereden nereye? İşte burada Efendimizin o hicret yolunda Sürekaya söylemiş olduğu o sözden biz Yusuf suresinden nasıl asıl alınması gereken mesajı aldığını çok iyi anlıyoruz. Hicretin üzerinden 5 yıl geçmiş. Hicretin 5. senesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duyuyor ki Mekkeliler, Gatafanları, Hayber Yahudilerini ve civar kabileleri yanlarına alarak büyük bir orduyla Medine üzerine sefer düzenleyecekler. Allah Resulü bu ahsap ordularına karşı, hizip ordularına karşı nasıl mücadele edeceğini sahabeyle istişare ediyor. Selman'ın bir fikri var biliyorsunuz. Ya Resulallah hendekler kazalım diyor. Bu fikir kabul ediliyor ve hendekler kazılmaya başlanıyor. O hendeklerin bir yerinde koca bir kaya geliyor. Sahabe ne yapıyorsa o kayayı yerinden edemiyorlar. Varıyorlar Allah Resulüne. Ya Resulallah, hendeğin filanca yerinde böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bir de siz baksanız. Efendimiz geliyor. Kayayı görüyor. Eline alıyor balyozu. 3 kez o kayaya balyozla vuruyor. Her seferinde kaya bir parça ayrılıyor ve her vuruşta kıvılcımlar semaya doğru çıkıyor. 3. vuruşta kaya paramparça oluyor. Efendimiz dönüyor sahabeye. Semaya çıkan kıvılcımları gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. Neydi onlar? Her zamanki edeple. Allah ve Resulü daha iyi bilir. O kıvılcımlar Kisra'nın ve Kayser'in saraylarının habercileriydi. Bakın, hedef her an büyüyor, küçülmüyor. Allah Resulü hicret yolunda Kisra demişti, şimdi işin içine Kayseri de kattı. Kisra Sasanilerin, İran'ın imparatorluğu, Kayser Roma'nın, Bizans'ın imparatorluğu. İkisi de sizindir diyordu Allah Resulü. İkisi de sizindir. Eğer siz bu rüyayı görür ve bu rüya üzerinden yürürseniz ikisi de sizindir. Görüyorsunuz değil mi Efendimiz Risaletin mesajlarını nasıl iyi anlamış. Aslında Allah Resulü daha işin başında Risaletin mesajının tabiatını çok iyi anlamıştı. Heybesinde 5 temel anahtar vardı. 1- Rüya göreceksin. 2- O rüyayı gerçekleştirme adına 3 damlayı akıtacaksın. Rüyalar öyle kendiliğinden gerçekleşmez dostlar. Rüya bir hedefti dedik ya. O hedefe varmak için 3 damlayı akıtacaksın. Neydi o 3 damla? Alından akıtılacak ter, gözden akıtılacak yaş, yeri ve zamanı gelince bedenden akıtılacak kan. İşte birincisi rüya göreceksin. İkincisi üç damlayı akıtacaksın. Üçüncüsü ney? Arkana bakmayacaksın. Kelle sayısı senin için hiç önemli olmayacak. Belki bir Nuh'un gemisi kadar adamla yürüyeceksin. Ama adam gibi adamla yürürsen bir adam bin adam olacak senin için. Onun için de bu davada arkaya bakmak yok. Öne bakabilirsin. Senden önce yürüyen Risalet davasının muallimlerinin ayak izlerine bakabilirsin. Ama arkaya bakamazsın. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, ücret istemeyeceksin. Bu işin ecrini Allah'tan bekleyeceksin. Beşincisi, zorluklara karşı sabredeceksin. Beş anahtar. Efendimiz işin başından itibaren heybesinde taşıdığı, zihin dünyasında kendine telkin ettiği beş temel anahtardı. Ve bu beş temel anahtarla yürüdü. Hendek'te o söylediği sözler bu anahtarlara nasıl ikna olduğunun, nasıl inandığının en büyük göstergesi değil mi?